أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه سورة الممتحنة موضوعات سورة آیت نمبر اول نوالے آیت نمبر نہ پورے بیان دے واقع دے یو صحابی دے داغنم دے حاتب رضی اللہ تعالی عن دے مکے معظمے تراغے و ایمان راوڑ دے باہر سرے دے مکے نو دغل تا خلق سرے دوستی جوڑا کرو آگئی والا پروٹیکشن ورکو دے چکل مدینی تا حجرتو شو پیغمبر علیہ السلام سخاص و صحابو سرے بمشورہ کولا دے مشن پہوالا چې کمیشن باندې وته خاص صحابه سره به مشوره کوله خدا به سیکرټ شو دا به رازونه سبا راز به د مکه معظمه په حواله مشوره وکړه حاتب ابن ابي بلتعه حاتب رضی الله تعالی عنه په کوم ناسو اوس څنګه د محسنان چې چا د سره احسان وکول مکه معظمه کې هغه مکه کې لہذا د زړه کې داراله چې د خما سره احسان کړي باید چې دوی پروټیکشن وکم باید چې دوی پروټیکشن وکم نو دی یو خط ولیکو څه وکړو او یو خط د مکې نه راغلی و دا خط اصل کې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د خاندان وینځه پاتې و تاسو وینځه څه وای وینځه پاتې و خو سې د مکې کې خو خدمتګانو د حضور صلی الله علیه وسلم د خاندان دا په یو موقع له مدینې منورې ته پیغمبر علیه السلام سره ملاو شو چې زما مالی حالت ډیر خراب دی ما سره لګ امداد وکړه حضور علیه السلام د خپل قبیلې خلک یعنی بنو هاشم قبیله سو بنو هاشم هغه ته ویل لګی لګی پیسې غونډه کې چې د زنانه ته ورکو دا زموږ خادمه پاتې شوی دا زموږ د خاندان خدمت کړی دی ای پیسې غونډه کې حضور علیه الصلاه والسلام د زنانه ته ورکړي زنانه مسلمانانه نه و پیسې ورته ورکړي نو چې داتن او حاتب ابن ابي بلتعه ور تم سه پیسې ورکړي زما د حق پورا شي غریب بنده خدا سي چې کله غریب استعمال شي کسنګ ناغه ولم سه پیسې ورکړي دا حد په پلاني پلاني تور سه خو ګوره دا سکرټ ته څوک خبر نشي اوس په خط کې ټول فوجي یعنی د آرمی سیکریسي اوټ کېده حضور اسلام پلاننګ ټول هغه لیک اوټ کېده جبريل امين هغه پیغمبر اسلام ته اطلاع ورکړه دا ولیک جبريل هغه پیغمبر اسلام ته اطلاع ورکړه چې دا سه غفلانه خبر روانه ده هغه تر کاغذ دی سیکریسي لیک اوټ کېږي حضور اسلام حضرت علي حضرت مقداد او حضرت زبیر دا درې واړه ورپسې روان کړل او ورته اطلاع ورکړه چې لاره کې یو ځای دی هغې ته وایي روضة الخاخ د خاخ باغیچه څه شی باغیچه باغیچه پېژنې که نه ور کوټه خونه باغ وي خلک پکې لږ ساعت دپاره کېني او آرام وکړي نو خلک چې مکې ته تلل یا مدینې ته به راتلل نو د روضة الخاخ کې به یې لږ دا ریسټ ایریا وه صحیح شوه یعنی بس موجوده اصطلاح کې به ورته څه وایو چې دا ریسټ ایریا وه پیغمبر اسلام ورته دا به ریسټ ایریا کې ریسټ کوي نو دې پسې ځان رسوي او دې نه دا خط والے چې دا لیک اوټ نشي دا فوجي منصوبه هغه آرمی منصوبه ده نو دوی چې ورلل دې نه ډیمانډ وکړه د خط دې انکار وکړ ما سره خط نشته ما سره خط حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نفسیاتی اثر په واچو په اهمو مشنونو کې وسه کې لکه جنگ پسې کیږي نفسیاتی دورم تیونه ولا دورم بلکله فلان کې نو بل طرف وي مونږه دورونه ولا یو وای مونږه پلان یې ځدن نشو بل وای مونږه وایسته دا ته نفسیاتی حربی وای جنگ کې بدای استعمالې حضرت علی رضی الله تعالی په دې باندې نفسیاتی دباو واچو امام بخاری حدیث نقل کړی ولا تعطی ان القرطاس او لاجردنک وی کاغذ راکا او کنا راکې نو کپڑے بدلاو باسن یعنی باډې دی سرچ کپڑے بدلاو باسن څه مقصد باډې دی سرچ پر کوم کپڑے بدلاو کوم صحیح نو اس خدق ور څنګه چی دا دې شه ته ځان نه تیارې خدای مسلمانای کې کافرې خو دې شه ته ځان نه تیارې چې درې پربند شي کله دې شه ته ځان تیارې بیا غا نفسیاتی مریض ده بیا سره بیا نفسیاتی مریض ده دلته ټول نفسیاتی مریض ده دې پربند کې شي څه څنګه چې غني ټیک ده کنه دا زماره تفسیر په خره او چې نفسیاتی مریض نه خدای چې ته سړې هم دې ځان نه تیارې چې پربند شي دا چې ځان پربندې دې اسی دې نفسیاتی مریض ده سای کوشه او چې دا دلی ورته دا ترټ ورکو نو دې کمسای وای تاسو ورته کمسای وای کمسای دا کمسای اوس پر داغه کې دن نه غټ کاغذ او دل او پر دا کاغذ دی راوړ خو دې درې وړو صحابو کې یو قسم دا کاغذ کړه او کړه نه دې نه پته لګي د سور باندې ما د خلکو ها یعنی یو کس دان دے کڑے چھوڑ کے رکھا تو نہیں کس نے سے منگے اور پسے دور راولی گل مدینے نہ منڈے والے اسن مراوز گلو سے اسنگ کاغذ دے او بدر کا سے درتے لی رضی اللہ تعالی واپس تھا جی کے واچ او جلال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے ناس درس شروع سے درس شروع حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیرا وڑ ورے کولا ادا جا کاغذ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کلاو وی کتلی کلی من حاتب ابن ابی بلتا خطر طرف د حاتب ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ الى فلان و فلان فلانی فلانی تھے حضرت حاتب ان درس کے ناس تھے سٹوڈنٹ تھے صحابی تھے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو حضرت حاتب ایمان معلوم چھے دہنیر مومن سڑے دے ایمان معلوم دے دہنیر مومن سڑے دے اخو بدری صحابی دے صحیح جو یو جنگ نہ نرے پاتے شوئے انہیں پہر جنگ کی دار قربانے دوڑان نکڑے دے صحیح خوبا دوکات سڑی ندا سے حرکت ہوشی چھے دبانے باعث قبل شوئی اس دے یو خوددار سڑے ہو چھے چاہ ماں سر احسان کرے باعث کس احسان ہو سر وکم خوالتے پسائی ڈیفیکٹ بانے نو پوئے چھے دا خود پیغمبر منصوبہ دا اغا فاش کی اغلی کاؤٹ کی گی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چھے دا سے ہوگا تو ندا سے ورطاو کہتا لے ما حضا یا قاتل اس گورا دے ایمان تھا انکار ہونا کہ ننا جیسے سو خبر ہے پتہ نہیں چھے تمہارا طرف نچالی کرے گی زمانوں میں پکیے چھولے گی ننا صحابہ درو خو بالکل نہیں صحیح بس دا سے ورطاو کہتا لے ما حضا یا قاتل حاتب دا سے دی دے ورطاو فواللہ قسم پا خدای جی ما ارتددت ولا نافقت قسم لك يا ابو مرتد يا ابو منافق نہ منافق نہ مرتد خو احسان رب علی بایس و بدغ شی په فتنه کې واچول څه کې واچول زما اولادونو سره ډیر احسان کړی دا خلکو اولادونو سره ډیر احسان کړی دی ما وی چې چلو یو احسان بدنه ورته ورکړه حضرت عمر رضی الله تعالی ناس کو هغه در تور راو است پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته دانی لیا در بخونو قادر منافق ویجو وند دې منافق دا شت نه ناس مون سره خاتون لیکي مکه والا صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بس یہ سادہ خبر حضرت عمر تو کلا او ما قد شهد بدرن دے مصر بدر کیو چرتا تو بدر کیو حضرت عمر پوچھو کہ بدر والے دا پارا اللہ تعالی وہ جے تمرا لے قربانی کڑے نیکسٹ ان فیوچر تے سوم کئی زبر تے اس نوا اللہ تعالی جے فیوچر کے دی سوم کئی زبر تے اس نوا کہ جے تمرا لے قربانی کرے گا بدر والا کڑے اعلی خلق چہ چہ حالت دے غربت او دے بے سر و سامانے پہ حالت کی چا اسلام دے پارا جان قربانی کرو بس پیغمبر علیہ السلام حضرت عمر تو صرف یہ خبر کلا ما قد شهد بدر دے بدر کے نو بدر دے عمر کے ناس صحیح شو خدا کو یہ واقعہ ہوا وہ شریعت اسلامی کی جو لکھے کہ مسلمان دے اسلامی حکومت خلاف جاسوسی کی تاسو جاسوس ہوئے ورتا تے اسلامی حکومت خلاف جاسوسی کی دس سزا سزا شافی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی ڈیپینڈ کئی سکئی حالات بانے ڈیپینڈ کئی راولی کئی ہم ازائید دی فقیہ مسلمان دے اسلامی حکومت خلاف جاسوسی کی صحیح شو لکه دلته نه چې کسان تاسو له ولګل انا مسلمان خو دې ځکه چې اسلام نه خو سړی الوی چې د عقایدو انکار وکړي نعیم شافی صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې د لپاره تعذیر دی تعذیر مین پنشمنت ڈیپینڈ اپان کورٹ اور گورنمنٹ کنسرن امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې د لپاره قید دے او سزا ده هر سزا چې عدالت ښه ګڼي امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائی چھ قتل دے اگوی بالکل رڑو گور ہوتا ہوں آیت نمبر لسم او یو لسم معاشرتی مسئلہ دا تو سو سائٹ ہے آیت نمبر دو لسم چھ زنانونا عہد واخلی او آیت نمبر دیار لسم بیا متعلق دے اول دے سورت سرا چھ دے اسلام او دے مسلمان پر زد کافران سرا اس تعلق مساتا ہی کم تعلق چھ دے اسلام او دے مسلمانو پر زد یا ایھا الذین آمنوا وکسانو چی مان راوڑے لا تتخذوا عدوی منی سی دشمن زما و عدوکم ادشمن قل اولیاء نو دلتا مسئلہ اولی کئی اللہ تعالی وی لا تتخذوا عدوی و عدوکم منی سی زما دشمن او ستاسو دشمن اس چکم ستا دشمن وی ضروری چاہ دے خدای دشمنم بھی تا سره به دزمه کې جګړه نه ستاسو دشمن دی خو د خدای دشمن خو نه دی تا سره به دزمه کې جګړه ده نو ستاسو دشمن دی خو د خدای دشمن خو نه دی خو چې کوم سره د خدای دشمن وي بل ازمن د مسلمان دشمن وي تا سره وي چې کوم سره د خدای دشمن وي نه د مسلمان دوست کې دی لا تتخذوا من سيعدو دشمن زما و عدوكم دشمن بل اولياء اولياء اولياء جمع د ولي ده د ولي په لغت عربي کې گنی مانے را دی یو مانائے دا فرینڈ دوست دویم مانائے دا پروٹیکٹر محافظ نوز غیر مسلم با دوست نہ جوڑے پا آغا دوستائے چکم دا اسلام او دا مسلمان پر ضد وی اسے نفسی دوستی اور سر ناروانا دا تب اور سر کار کے استاب اور سر گاونگیری بھی استاب اور سر جاب بھی صحیح نا استاب اور سر پارٹنرشپ بھی نا خواغا دوستی چکم منفی اثر پر دی پسوانے پا اسلام او پا مسلمانان آغا دوستی ناروانا دا دیو جنہ قرآن کریم زائے پس قید وی من دون المؤمنین against the Muslims سوئے صرف اللہ خانہ against Muslims یوا دویم غیر مسلم با خپل پروٹیکٹر نہ جوڑے خصوصا پا دینی معاملاتو کی سکے جی اس دین بانے بلیف نہ کئی دین پروٹیکشن بلو سکے کہ کئی دلہ صحیح شو لا تتخذو عدوئے زکا کدہ تشریح ہونے کی نبی آقا لدے مانا دارا دا سیکورٹی والا جدی سو والا سیکیورٹی والا دا سیکیورٹی والا اس بڑا پکے ڈیر غیر مسلم بھی بلکہ اکثر کمرے میں تو غیر مسلمان ہوئی کسان اور سنچکار کے ہم سے دی غیر مسلم مسلمان ہے پل بزنس پر پروٹیکشن پر ساتھی کیوں نہیں چاہتی نہ پروٹیکشن ناروا دو نہ ناروا نہ دے دا دن پروٹیکشن بغیر تنوع کے حل کا مسئلہ لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء امن سي دشمن زما دشمن پر اولياء دوستان نو پر ضد مسلمانانو یا پر ضد اسلام لا تتخذوا من سيعدوي دشمن زما دشمن پر اولياء پروٹیکٹرز پر دینی معاملات لی تلقون الیم بالموده تلقون الیم تاسو باندې کوي دیتا بالموده رازونه خپل تلقون الیکم تاسو ور کوي دیتا خپل رازونه خپل سیکرسیز بالموده زکه تاسو ور سره زړه تعلق ده وقد كفروا علاک دی کافران شوی دی بما پاشه باندې جا کوم چراغ له تاسو من الحق او غیر اشتیاد دی تاسو کوم میسج چراغ له الله طرف نه اشتیاد دی دغه نه سکے انکار کوي صحیح او دوی یخرجون الرسول او دوی چرایسته پیغمبر و ایاکم اتاسو د چرتنا د مکینا تاسو یاد نه دی د تاسو خپل کری پر خودی وای نو سپتا سه ته ما څنګه کوي او وجه سوا اوس یو خدا د چی مثلا یو سړی سو کوباسی مثلا د امریکینا ولی لای وایلټ کړی دا چیرې کړی دا لای وایلټ کړی دا ویزا سره نشته زور سره نشته نو ډیپورت کوي سره ډیپورت کوي اوس دلته د دینی رنگ نشو ورکوله صحیح اخر غید الله خلاف دین سره الله خلاف نه ایتا حق ته چوي صحیح الله تعالی وی دی مکی والا داس نه وجه تاسو د لا وایلیشن کړو تاسو سره ویزا نه تاسو نیټیو ان هابیټنټ وی دا وځي سو سټیزن وی بای برث څنګه سټیزن وی دا غزای بشندگان وی تر ځمنه وی نه بس تاسو واحد جرم داو ان تومنو بالله چې تاسو ایمان په الله ساتو کړه قرآن په یو لفظ باندې بزان خوې سیف الله خانه دا وجه دا چې شیخ ته نه کینی بیا نه بیا وګړ بړي صحیح ده کنه جہاد پارا فی سبیل پلازما کے مرزاتے پارا تو سرو نہیں لے بل مدا تاسو پٹور کوئی دوی تک پل کل بھی تعلق وانا آدم بھی ماغ پہ تم چونکہ دا خط خاتب ابن ابی بلتا دیر پٹور کرو اس وقت نو خبر اللہ تعالیٰ وی تاسو پہ پٹور کوئی خود خبر ہے وانا آلم وما اخفیتم از پویگم پا چه تاسو پٹ کردے وما آلن تما چه تاسو خکار کردے ومن یفعل ملکم اسو چکی دا کار دا تاسو نا فقد ظل سوا سبیل نتاکی سرد خطا کردے برابر اللہ دے گمرا شوے دے برابر اللہ رے خطا کردے سمانا او اللہ تعالیٰ فرمائے جیبا خبر دا تاسو خور سرد دوستای اظہار کوئی دخپل اخلاص اور سنسیرٹی اظہار کوئی او کدا غو مو کرانا غو دوستا مستقل نسا دیا صحیح ای اس کفو کو کچرے دوی تا سو مون دے کو نو لکم آدا نو دی بوی تا ز پار دشمنان و یب سوتو الیکم ارا دراس کئی بتا دا اے دیو لا سن خپلوار سنتو عجب خپے بسوی پ گندگے یعنی لاس باندې جون سے تکلیف در کوئی جواب در کئی چے پجو مستقلات سے بکواس کولے جی ابو وئی وودو ادائی دا غواڑی لو تکفرون کتاسو کافران شئی اس اللہ تعالیٰ فرمائی چھے کاز او ریزن سے دے زما بچو سر احسان کرے دے کاز او ریزن سے دے زما بچو سر احسان کرے اللہ تعالیٰ فرمائی دا بچو سر احسان ہوتا پیغمبر راس کو لاوے آخرت کے ہوتا بچے پروٹیکشن میرے جی در کو لے چھے خدا نے دی خبری تفوز کی ہاں ندا ایکسکیوز دے بے لن تنفعكم هرگز فائدہ نشی در کور تاستا ارحامكم رشتہ دار استاسو ولا اولادكم اولاد استاسو یوم القیامہ پر وز قیامت بانے یفصل بینکم فیصل بکے اللہ تعالی میں استاسو کے واللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالی پاج پاس عمل کوئی واج کو ان کے دے قد کانت لکم تاکی سروتا دتاز دپارا اسوت حسنت بہتری رول ماڈل اللہ تعالیٰ فرمائی دیکھو گورا کہ تاسو ٹول کلیم کوئی کہ منگا آف سپرنگ دے ابراہیم جی منگا چا اولاد جو دے ابراہیم نو تاسو گورے ہر یو سڑے دے خپل قبیلے پا مشر یا پا خپل نیکے بارے فخر کئی گا نکے لیکن زور سر ہوئی نا دا زمان دے نکانو دے روایت خلاف کی سچے دا زمان دے نکانو دے روایت خلاف دے چا افغانستان دے اجنبی قوت پلاس کرا شی صحیح نو چی دغه شی سڑی بانے چنگا ولگا اینا غیبیا قربانے تیار شی کنی تیار نہ اللہ تعالیٰ فرمائی تاسو کلیم کوئی چیز نکس ہو کو ابراہیم نہ تاسو ابراہیم نہ کورے ابراہیم دا اللہ دا پارا ہر سے قربان کری لار قربانی کو قبیلے قربانی کرے وہ ہر سے پر خود اچارا پارا نہ اللہ تعالیٰ ہوئی تاسو سب پر غمخت ہے قد کانت لکن تاکی اکثر دتال دا پارا اسوت حسنت بہترین رول ماڈل فی ابراہیم آپ ابراہیم علیہ السلام کی والذین آمنوا مغا او آکا سانچ ابراہیم سرو اس قادو لقومہم چکل دویوے قوم قلتا انلا برا آؤ منکم منگا لا تعلق ایو تاسنا ایک پل قوم تسوئے لا تعلق ایو تاسنا چارا پارا وَمِمَّا تَعْبُدُونَ اد آغا معبودانو چه تاسو عبادت کوئی من دون اللہ بغیر دا اللہ نا کفرنا بکم منگستاسو نا انکار کو منگستاسو نا سکو انکار کو وبدا بیننا وبینکم الغداوة واضح شوی دا زمونگا استاسو میس کی دشمنی والبغضاو انفرت ابدا فاریور ابدا مانا فاریور ہاں دا نفرت او دشمنی ختم دیشی کلا حتا تو منو بالله مگر حالت تاسو ایمان لاړی اللہ تعالی باندې واضح نوز دار یو اعتراض دا پدا چنانا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پلار سره بیا هم تعلق ساتو سیکو پلار سره بیام تعلق ساتو اللہ وی الا قول ابراہیم مگر قول دے ابراہیم چی پلار پلتے کڑے ولا استغفرن لکا چی زبتا دا پارا اللہ نا بخن غوانا وما املک لکا خو اختیال لنم تا دا پارا من اللہ دا اللہ تعالی دا عذابنا من شے اندلک شے دفکولو اللہ تعالی وی ہاں ابراہیم پلار سر یو وعدہ کڑے وا نو تو سم ایکسٹینٹ اگر پلار سر تعلق ساتو خواغیم فار سم ٹائم ساتھ لے to some extent is that or for some time is that but all told you to some extent for some time later on he left him later on he left him akhir ke bhi apne khud na bas khatam aur that to some extent for some time only sat surah maryam ya allah ayat number 120 nawale ayat number 120 ترایت نمبر سلورت یا تسلیخ بولی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم یاد کے کتاب کے بیان دے ابراہیم انہوں کا نصد دے کن تاکہ سر دے او ڈی رشتو لے نبی ان پیغمبر و اس قادل ابی چے کلوی دپلان قلتا یا بتے او زمان بابا لے متابدو لے تا عبادت کے ماردہ سے معبودان لا یسما چے اور دل نکی ولا یبصرو لی دل نکی ولا یغنی دفکول نشی عن کرتا نشی انس شے یا بتے او زمان بابا انی قد جا انی من العلم تاکہ سر راغر دے ما تپوا ما لم یات کاغ پوئے چی تاتا ندر آغلے فتا بینی نما فالو کا آدھے کا صراطا سوی سب تا گائیڈ کم برابر لارے تا یا بتے او بابا لاتا بود شیطان عبادت شیطان مکوا ان شیطان کان لرحمان غسی تاکہ سر شیطان دے رحمان لپارا غسی اللہ فرمانا یا بتے او پلارا انی اخافو زیریگ میا مسوکا چیو برسی تا تغذاب در رحمان فتکون لشیطان ولیان شیبر شیطان دوست قال اس ابراہیم علیہ السلام دا تقریر کا چاہتا پلار دا پلار تا یہ علوی بیان ہو چاہو سیو کا نو اس گورا دا پلار کا بالکل انپڑوں گی کنا او زیو دیر جو کیٹی دی خوچی دا زیو اور طرف پوئی خبر کے پلار لگو سور دی مدہ ورنور کہ دیر زمان پلار کی صحیح حالانکہ آغا پتی نا پوئی چیر دے ایڈیوکیٹر سرے لین واقعی رضا خبر رسل صحیح دے صحیح پلار دے غصہ وارا دا حالانکہ اناڑی جاہل سرے ہو سجے ہو اناڑی جاہل اناڑی دی تو ایدہ زدی بونی نی سٹربان چوری ہوتا انگریزی کو ورطا سوئے سٹربان سرٹمبا تاس ورطا سوئے دی ورطا ہے سرٹمبا ہوئے خواہ تاس ورطا پیخور کی سوئے سرٹمبا چیدہ سڑی بانے خواہ خبر ام بدلے گی او پزد راشین دی ورطا سرٹمبا ہوئے تاس ورطا سوئے سرٹمبا ہوئے خواہ نو دا سرٹمبا بابا ہو قال اوے دارا غبن آیات مخڑون کے دم عبودان زمان او ابراہیم لئلم تنتہے کتمن نشوے لارج من لکا زبتا پچی گبانی علم تیگی وائی ہوتا دبرے واجرنی ملیہ پریگ دم آفارے ور زہ زمان کو روزا چکا پلار سردائی و خضا بردست آس لئی صحیح پلار سردائی تا غسنی سو ہوتا کو روزا بس دا غسر ابراہیم علیہ السلام پلاروں استعمال کرا ویزا زمان کو روزا قال دورتو اے سلام علیکا سلامتی آری تابانی زکر زو استا والے خونشن پلار دی صحیح ساستغفر لکا زب بخن غارم تار پار درب زمانا انہو کان بی خفیہ دا کی سر اللہ تعالی دے مابان دیر میرا بانا سورہ شعراء دے پسی دو سورت رسط دے یا دری سورت ٹھیک شو آیت نمبر اتا او یا نواخ رہی تو آیت نمبر شپگتیا کوئی اللذی آغا اللہ تعالی خلقنی چھ پیدا کریں زفا ویا دینی دے ماتا ادایت راکی واللذی آغا اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام بیان دے ویتعمونی چھ دے ڈوڑا راکی مالا ویسقینی ابرا کی مالا ویزام رسو اچھ کلزنا جوڑ شنفا ویشپینا دے صحت راکی مالا واللذی آغا اللہ تعالی یمیتونی چھ مڑی بما سم یحینی بیا بجون لے کی مالا والذي آغا الله اطمعو چه زيقين لرم ان يغفر لي چه بخي بما تا گنا زما پروز ده جزا رب حبلي والله راك ما تا حكما قوة فیصلا ابراهيم علیه صلات و السلام مالا سراكي قوة فیصلا ذكر چه کم نارینا کی قوة فیصلا نی ده اس مسئلہ سر تنشی رسوله ده فیصلا نشی کوله کنفیوز بھی اروا نوی چه تا قوة فیصلا بھی بس در خبر اخلاسا کیا دیکھا صحیح یعنی خبر چه دیار طرف تخلاسا کرا نزخو یو لارا تکولاو شوا سوچو اچھا کنفیوز نہ سرے دی خواتے شی انا دی خواتے قوت فیصلہ ډیر بهترین شی دی سوچو قوت فیصلہ ادا قوت فیصلہ په هغه سړی کې وی چې د سبجیکټ نی خپل وزارت داخله تا بس پوښیو غنه شی په چې سبجیکټ نی ستا خپل چیف کمانډر ته کوم کور کې ناشتی زه کوم سره چې هغه چیف کمانډر ته جواب استر گیراو باسی صحیح نو دې غریب چې جماعت کې خبره کړي نه غیم امپلیمنٹ کول نه شي نو کالتا هغه له سپر پاور دی امریکی امرو قوت داری کسنگا حمیل فا رب حبل حکمن والحقنی بسوالحین واللہ راک مال قوت فیصلہ یوزاک ما صالحان سر وجعلی لسان صدق فی الاخرین او گرد مال پارا ذکر خیستا فی الساق فی الاخرین پرستن امتنو کی مگورا دا سے خدای دعا قبول کرد ابراہیم علیہ السلام ویچے رستو ما پا لکم امتن راضی چھے طول ما پا خو الفاظ یادئی نو ٹک دا رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام متعلق با یہود نصارا عرص بکواس کے خدای ابراہیم علیہ السلام متعلق کئی نا آوی زمان پیغمبر اوی زمونگا پیغمبرو دیو بل دی پیغمبرانو خلاف با عرص ہوئی خود ابراہیم علیہ السلام متعلق اس نو اردی وجی آل دا دوی اغا الناصری آتاور ننواتر نو دیوی دی سیٹی آ پرافیٹ ابراہام دی سیٹی آ دی بری لی پلیس آ پرافیٹ ابراہام علیہ السلام اسی راقیان جو بیا واپس واغلتا غیوی دی سیٹی آ پرافیٹ ابراہام تکر ابراہیم کوئی اسٹیٹس تیو پوزیشن ہے دی وجعلني من ورثة جنة نعيم وقرض ما دوارسان دباغن دائمتننا واغفر لأبي أبخنو كما أقول لك هذا سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام دغا سيتي ده كان دغا سيتي أغيتا دغا سيتي مولوك تاون دي إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبر ده پكي إبراهيم عليه الصلاة والسلام پكي نمرود أور تاور دولو دغي نوم أور دي دكلي نوم أور دي نماوي دينا پتاوي إبراهيم عليه الصلاة والسلام پستم دا کلی نوم اوسم اور دی اور اور دا کلی نوم دی علی فوریا دا اور او کنا فتح لگی رحمه سلام پختن او کنا رشا سکتو لکھ بس اگو بی بی اکلے ہوں کی زمانگا پوان کی یو لکوال پختن لکوال پیخور سر یو کلے دی اگر تو اور مڑ سوی ورته اور مړ هغه په خپل کتاب کې لیکلی دی نو شاید چې ابراهیم علیه السلام باندې هغه اور دی دا مړ شي نو دا خبره هغه څه بنیاد نه جوړېږي خو دې خو بنیاد جوړېږي چې دا خو بعینی هغه دار چې کوم ځای د اور ته ورور شي او نو مه وسم اور دې صحیح شو اندر پښتو مقبولیت ده چې زمونږ د پښتنو جواب مقبول دی بل وج اوس مون کلیم کولې ابراهیم علیه السلام زمونږ بابا وجعلني من ورثه جنته نعيم واغفر لابي بخنو کې زم افلار ته انه كان من الضالين زم د افلار یک گمراه دی اللہ تعالیٰ فرمائی فار ٹائم بینگ اگر پلاس را کانٹیکس آتا سورہ توبہ سورہ توبہ توبہ آیت نمبر یو سل دیاردس یو سل سواردس ما کان للنبی جائز نی پیغمبر دا پارا والذین آمنوا چار پارا چی مان را اوڑے دے ان یستغفروا للمشرکین چی بخن قواری مشرکان دا پارا ولو کانو لی قربا گر کدائی قرابت داری من بعد ما تبین لاؤ پس دائی چی واضح شو دویتا انہم اصحاب الجحیم چی دا جہنم یان لینو چی کلا یو سڑے کافر مرشی دا خو واضح شو جائے بچر تا دی جہنم تعالی دا اغل پارا بیا مسلمان سڑے کا پلار یوں میں دعا نشو ہوتے خبر دیم کرالا اللہ تعالی تصور نشتا ہاں جسو پوری جوندے دے استارش دار دے یا ارتو چھ دے نہ تو دعا ہوتے شی خدا دے خود جہنم نہ بچ کی مانا دارا چھ ایمان والا کی مانا دارا چھ خوشی مر سے بیا خود ایمان والا کو تصور پاتے نہ دے اس کا یقینا جہنمی دے اس کو دعا ہوا ہے جنت اور بخنی نہ تو کل ایمان ضائع کیا نو سیو اعتراض پیدا شو چھ بھائی میں اسلام خود پلار دا پارا دعا ہوتا نو اللہ راگی جواب ہوتی چه و ما کان استغفار ابراهیم آنو استغفار ده ابراهیم ده پلا ده پارا الا هم موحده تن مگر ده وجده و وادین و غدا ایاو چه ده واده کره و آغا سر فلما تبین لو چه کل واده شده تا انهو غدو لله چه ده دشمن ده اللہ ده تبر امنو نبیات ابراهیم علیہ السلام لا تعلق شو چه اللہ تعالی ورد کل واده کره چه ده با ایمان نرادی ده با کافر منی جنه ابراهیم علیہ السلام تعلق ختم کر ان ابراهيم لاواه حليم ان ابراهيم لا ندا خبر الله تعالى ذکر کې چې ګوره ابراهيم ته کله واځه شو هغه پلار سره تعلق ختم کړ او تاسو وایي موږ د ابراهيم اولاد یو تاسو فتنه دي کوي اهل مکه واپس پر سبق اوس خبر واضح شو قد كانت لكم اسوة حسنة تاكسرا بتاز پارا بهترین رول ماڈل في ابراهيم فابراهيم علیہ السلام کے والذین مغوا سوچو دسرا اس قالوا لقومهم چکلو دیقو خبلتا انا برعا منكم من لا تعلق تاسنا ومما تعبدون من دون الله او آج تاس عبادت کوئی بغیر دالانا کفرنا بکو منگا انکار کو دتاسنا زمونگا حس نہیں ہے کفر نہ بیکم مانا منتا سنا انکار کیوں انتا زمونگا حس نہیں ہے وبدا بيننا وبينكم الغداوة الظاهر شوي ده زمونگا استاسو میں اس کی دشمنی والبغضاء وابغض ابدا فارغ حتى تؤمنوا مگر الچ ایمان آئی پا اللہ بانے وازے ہاں الا قول ابراهيم مگر وینا دے ابراهيم پلار پل تالا استغفرن لکا چدو بخن غوانم تانا پارا وما عملک لکا از اختیار نلرم دا تانا پارا من اللہ دا عذاب دا اللہ دا فکولا من شے انسل گنلی ربنا غلے کا توکلنا و اللہ پتا ہوں گا اعتماد کرے ویلے کا نبنا تا تمہوں رجوع کرے دا ویلے کا المسیر تا توا پسی دا ربنا او رب زموں گا لا تجعلنا مگر زموں گا فتنة تخت مشک لکا موں گا فلانے پا موں چلو نزدہ کئی فلانے پا موں گا چلو نزدہ کئی پل اسلارا بانے ٹیسٹ کئی دیتا ہوئی فتنہ چھے او اللہ تعالیٰ مونگا دا خلقو را ٹیسٹ زائے مگر لے چھے غی چل پچال تک تا تم چل تک کولوئے ورطا چھے او رب از مونگا لا تجعلنا فتنہ تن مگر زے مونگا فارسی کے ورطا ہوئی تختہ مشک تختہ مشک سازن تختہ مشک سازن او اللہ مگر دے ہوں گا تخت مشک للذین کفرو آجار پانچ کفر کرے دے دا دعا قدیر ازو کیڑے رکھوئی چھے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفرو وغفر لنا ربنا انکا انتا العزیز الحکیم ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفرو وغفر لنا ربنا انکا انتا العزیز الحکیم ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفرو وغفر لنا ربنا انکا انتا العزیز الحکیم صحیح وغفر لنا ربنا بخنو کی منطرب زمونگا انکا انتا تاکی فرط الحزیز غلبی والے الحکیم حکمت والے لقد کان لکن تاکی سرد تاز دپارا فیم پدے کسانو کی اسوتن حسنتن بہترین رول ماڈل پوچھا دپارا لمن کان آجار پارا یرجو اللہ چیریگی اللہ نار وز داخرتنا ومن یتولا اچاچ مخو گرزو دینا فإن اللہ والغنی الحمید واللہ تعالی بے پروا بادشاہ دے و تعریف شوئے دے غسل اللہ ممکن لچ اللہ تعالی یجعل بینکن چی پیدا کی میستازو کی و بین اللذین پا میزدا کسانو کی عادیتم منہم چی تاسو ورسر دشمنی کرے ددوینا مودتا ممکن لچی اللہ تعلق پیدا کستاسو یو بل سرا واللہو قدیر اللہ تعالی قدرت والا دے ممکن لچی اللہ غی مسلمانان کی واللہو غفور رحیم اللہ تعالی بخون کے میرا بان لے اس دے خوگو رچی اللہ تعالی دا حکم لو کل چی خبردار کچی دا اس تعلق ساتا نو مسلمانانو زان دیر را زرد مسلمانانو چه ده خدای عذاب را دشه دیر را نا اللہ تعالی وی نا داست نوام چه نفس کافر سر تعلق مساتای کافر او کافر کی فرق کوئی کافر او کافر کی لا ينهاكم الله نمن كيتاسو الله تعالى عن الذين دعا كافرانا لم يقاتلوكم چه تاسر کل جنگ لکر في الدين ده دين پا حوالا چې کله تاسو پسې تور اندر راغستی د دین په حواله نو خدای تاسو نه منه کوي چې هغه سره تعلق مساتې نه تعلق سره ساتي ځکه کله د دین په حواله تاسو پسې اصله نه دراغست کوي دا غصه لا ينهاكم الله عن الذين امن کوي تاسو الله تعالی دا کسانو نه لم يقاتلوكم چاہی تاثر جنگ لکڑی فی الدینی پا دینی اعتبار بانے ولم يخرجوكم انی استلیے من دیارکم دکورن اخبرونا نو خدا ام نمانا کئی دیسنا انت بروم چی احسان کوئی دوی سر کوئی ورسر احسان تا خوی او طریقہ را دعوت تا تیسے چیزا چی احسان ورسر کے نا بتانا امپریس نو چی امپریس اس تا خبری تبا مغوک کی و تقزتو الیہم اچیر دوی حصہ ور کوئی دوی تا اقصاد مانا دو دوی حصہ ور کول نو کستا گاونڈی نے دا گاونڈی خپل حق نی کستا پجاب کی ملگر ہے دا جاب دا ملگری خپل حق نی رائیڈ ور کول و تقسی توی لے ہیں تب دانوائے نا غیر مسلم لے دا غلا رائیڈ نور کول نا سارے جاب ملگر ہے خبر دیم کرا دا ان اللہ یحب المقسطین تاکی سر اللہ تعالی محبت ساتھی انصاف کو ان کو سرا انما خبر دادا ینہاکم اللہ من کیتا سو اللہ تعالی غن اللذین دا کافران قاتلوکم چی جنگ کریتا صرف الدین تو دین کی واخرجوکم من دیارکم اتاسویر اتنید کورون استاسونا وظاہرو علا اخراجکم ادیو بالمرگردیام لا تر کردے فیخ علا اخراجکم پر اصطل استاسو اللہ منہ کئی دسنا انت واللو حمد دینا چه تاسو ورسر تعلقو ساتے تا دا غیرت خلاف دا یعنی چاہتا دا کور اس لیتا وائز ما دوست دا غیرت تقاضا دا وائی کن حمید چه سو دا کور او باسی پارسل دا قبضو کی اتا بیام وائی دا منگا دوست دا ہاں نستان مخد والو نا دے اللہ تعالی دا غیرت خلاف دا کار مکوئی انت ولو ومن يتولوا اچاچ دوی سره دا تعلق سات فاولائک هم الظالمون دا کسان خاص دوی ظالمان دی یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین آمنوا او آکا سانو چی ایمان راوڑے دے اذا جاکم المومنات اس دا داس سیچویشن چی کلب دا مکی معظمین خضر راو تختی دا سبو شو خطب مسلمان شیو بند کافر نہ براو تخت دا مدینی تا بیدان براو رسو صحیح نو صلی اللہ تعالیٰ ویچ دی سر بسک ہوئی یعنی ہر چی ناری نو حل تا خو معایدہ و صحیح ہو دا ناری نو پارا خو معایدہ و معایدہ داو چی کزمون مفروض تاس تراشی مصبہ کوئی واپس کوئی بیرا دا صحیح اس دا خود کیس سرے اللہ تعالیٰ نا دا بنور کوئی دا خو بزکر نور کوئی چی دا مسلمان دا کافر نکاہ کی اس پاتی کے دے نشی یوا دویم خبر دارا چی اصل معایدہ اگر دیتا انکلوڈ ندا اصل معاہدہ سره هغه انکلود نه ده ځکه دا جنگی معاہدے سره چې کې نارینه ته انکلود دي ته ځکه زنانه خو ایکچولی په جنگ کې نه انکلود شي جنگ کې نه انکلود نه معاہدے یې سره تعلق دی خبر دین ګرال دا ګورو جنرال پرنسپل دی څنګه قیمتي خبره قرآن کړه سیف الله خان مسلمانان په قرآن نه پوي دین ټول اسلام انټرنیشنل لا په سکه ده اراجاکم المومنات جکل رائستا سمومن خزی مہاجرات اجرت ان کے فمتحنو اللہ نو ٹیسٹ ہو گئی فمتحنو ہن مانا ٹیسٹ ہو گئی یعنی دا سنی چھ دخو خدا دو جاسوس پا تور نیر آگلی سو کئی دو جاسوس پا تور نیر آگلی مصیبت دل جوڑنی کی جدید ہے نیزائر خوزا ہوئی خبر دین کرا لا اللہ تعالی سیو کے امتحان وقت ٹیسٹ کوی فامتحنون الله عالم بیمان الله تعالی عالم دے پی ایمان لدوئے فین غلمتمون نا کچر تاسو محسوس کر دوئے نا مومنات انچی مومنی دی فلا ترجعون لیل الکفار نمو واپس کوئے داخل کافرانو تا لا هن حل لهم نخو داخل جائز دیا غید پارا ولا هم یحلون لهم نا کافران جائز دی دوئے پارا نہ خدا مسلمان خزی جائز دی کافر دا پارا نہ کافران جائز دی مسلمان خزی دا پارا وعاتو مانفقو اس بلا خبر ہے اللہ تعالیٰ فرمائی اگر یہ کلیم کئی سیدہ زمون خزی در غیر دیکھ وعدہ زمون دور پیسی لگی دی جی سجد فوعدہ مطنع اللہ تعالیٰ وعاتو ما انفقو آئی تو آیاں پیسی بدر کو سرائی لگی دی وعاتو مورک گورا اسلام سمرا عادلانہ مذہب دے جنہ دا ورطانی چنہ نا صاحب دیلی بھی خوبا صاحب دور مدر چیز مزید غستی جی وآتو مور کئی دوی تاما اغمالا فقوچ دوی خرچ کرے دے ولا جناح علیکم اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی دے خود سر بس کوئی دا خود بلچہ دے نکان را تختیل دے اللہ تعالیٰ فرمائی چی دے بلچہ دے نکان را تختیل دے کہ آکا فر دے بس چی دے کل ایمان را لے نکان اٹومیٹک ریمات شو چی دے کل ایمان را لے نکان اٹومیٹک ریمات شو نزالتے ہو مسئلہ ہوئی کئی چی کہ غیر مسلم خضا خاوندو ناری نئی ایمان را لے اخض لانا دے راوڑے ناری نے ایمان راڑا او خزی ایمان نگر آوڑا نکدا خدا اہل کتاب وا عیسائی یا یہودی نکاح باقی دے نکاح سرے زکا چا عیسائی یہودی سر نکاح جائز دے خزی سرے نکدا خدا اہل کتاب دے نکاح باقی دے او کد عیسائی یہودی نا علاوہ بل قسم غیر مسلم ہوا ند خاوند اسلام نہ بعد بدی دے اسلام پیش کی سبا کی گئی ہوتا اسلام چھ مسلمانے گی نکی اسلام راڑا نبیام نکاح باقی دے کہ اسلام راوڑو نبیام باقی دے او کہ انکار ہو کہ اسلام نہ نبیام با کوٹ ڈیسائیڈ کی جنکا ختم شوئے دے کوٹ با ڈیسائیڈ کی جنکا ختم شوئے دے سپریشن روش او کہ خدا مسلمان شوا تا خود سڑی خبر ہو نو خاون تب اسلام پیش کی گی بیا او بل نکاح کی جس تفریق کسی نکو نکاح ختم شوئے دے گا ڈگری چی اوزل ورک پیش ہو بس سابقہ نکاح حیثیت ختم شو یا بنوئے کانٹریکٹ شو کہ خدا مسلمان اشوا نو سڑی تب اسلام پیش کی گی کاغ انکار ہو تو نبیا بس پریشن کی گی ولا جنا خالے کم نشتر گنا تا سبان لے انتل کی خون لا چی نکاو کئی دوی سرائے زا آتے تمون لو جو رون لا چی کلم ورکڑی دوی تاو جو رون لا مہر دوی اس دا خضی چرے دار کفر میں رہو تصدیر دار اسلام تا دار کفر میں دار اسلام تا نو بدل تا خو چونکہ باؤنڈری جدا شوا باؤنڈری جدا شو دار کفر نرالا دار اسلام تھا نو بس دے سے پریشن آٹومیٹکلی ہو سی پریشن آٹومیٹکلی ہو شو اس دئی سارا نکاح جائز دے بغیر دے عدت نہ کافر ختم مسلمان شو دار کفر نرالا دار اسلام تھا سی پریشن آٹومیٹکلی ہو شو بغیر دے ویٹنگ پیریڈ نور سارا نکاح جائز دے بغیر سارا ویٹنگ پیریڈ بھی نہیں کرنا دری منسز تو طلاق ہونے بعد سو روکتے رہے استبرا مانا ٹو ویٹ اونلی فار ون مینسز پیریڈ شف اللہ خانہ ٹو ویٹ اونلی فار ون مینسز پیریڈ ٹو فائنڈ آؤٹ ویدر ہر وومب از ایمٹی آر ناٹ نہ صرف پارچیدہ فائنڈ آؤٹ کے کہ رحم خالی دے اکمل خالی صحیح شو نو کمنٹس دا گے مانا دا رحم سر خالی دے کمنٹس دا نہ گے نو ڈونٹ گو صحیح شو اگر کہ دا فردی فصل لو بور کول نی صحیح شو او حدیث کی دالت فرغ لے ہو سقط ما الغیر دا فردی فصل لو بور کول نی مگر دا فصل چا کر لے مخنا تو صرف دا گیو بخور کے بیان نہیں جائز ہاں میں سے بلا شی بیازاد شو ولا جنا خالیکم ان تنکحون اذا آتے تمون لا چکل ورکر مویدوی توجور ان لمارون دوی ولا تم سکو بحسم الكوافر اتاسو ولا تم سکو تاسو منی سے بحسم الكوافر حسمتون دا کافر خوزو حسمتون دا کافر خوزو مانا یعنی کافر سر نکام کوئی ولا تم سکو بحسم الكوافر اتاسو منی سے کافر خوزو ولا تمسكوا بعصم الكوافر اتعصم من سي عصمتنا لكافر خذوا واسألوا ما انفقتم اوس چې کله حکم راغی چې د کافر او د مسلمان نکاح نه کیږي نو د مسلمانانو په نکاحونو کې بلا ډېرې داسې ښځې چې مسلمان شوې نه وي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپلې ښځې فوراً ویته وځه یا اسلام راړه یوځه حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ خپلې ښځې ته یوځه یا اسلام راړه یوځه صحیح اوس الله تعالی فرمایي ها که چا دا وی په نکاح کې رغبت لري د کافرانو نه چې تاسو راپاسې هم نشي اوسېږي ځکه کافر دا او ته مسلمان صحیح خدای سره وعده کړو ان الله تعالی فرمایي لکه څنګه چې د هغه مسلمانو ښځې د هغه مال ورکوي تاسو دای خاوندان ته چې هم کې خرچه کړی دا کوم ډیماند وکړه چې او ټیک ته یو که هم وعده زره پیسې لا ګوري واسالو غواړی ما غمال انفقتم چې تاسو خرج کړی دی ولیسالو ادا غیر مسلم دی او مغواړی ما غمال انفقو چې دوی خرج کړی دی ذالکم حکم الله دا حکم دا الله دی یحکم بینکم حکم کوي الله تعالی مستاسو کې والله علیم الحکیم الله تعالی علم والا او حکمت والا دی وان فاتکم شیء من ازواجکم وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ اس دا سے اوشوا چھے خضا دا مسلمان و کافرہ صحیح شوا دے مسلمان شو خضا دا اسلام نے انکار رکھا اس یہ ادائی کو پاتی کہ دے نشی صحیح اس سلار امنی سے چھدا گیا پیسی چانا ہو گواری صرف اللہ خانہ تدہ خضا کے فار اگزامپل نا نیکو مستاد کو پیسے نا اللہ تعالیٰ فرمائی دا سے خلق کدا اوی تقاضا وی نا اغیل بیر بیت المال نا پیسی ورکے د بیت المال وان فاتکم وکچر فوسی مسجد تاسو نشئون سیسام الازواجکم د بیبیان تاسو الا الکفار کافرانو تا فعاقبتم اتاسو بدلا واغستا یعنی غالب شوئی فآتوا الذين ذابت ازواجهم نورك يا مؤمنات تخذيت لي بمثل ما انفقوا مثل دا آغا مال چه دي خرج کرد دا مال غنیمت نرم بے اغیل ورکی مال غنیمت چې دا کافرانو طرف نه راغی نو لومبې دغه کسانو له هغه واده پیسې ورکړي چې لکه مخزه هغه کافرانو ته تللي واتقوا الله الذي يرجي دا الله تعالی غنا انتم به مؤمنون چې تاسو هغه باندې ایمان لرون کیږي یا ایها النبی او پیغمبرا اذا جاء المؤمنات چې کله راشي تا ته مؤمن خدای یو بایق نک بیعت کوي تاسو نو بیعت اصل کې د بیع نه ده بیع معنا کنټریکټ بیع معنا څه کانٹریکٹ نو اصل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تب خلق راتل حضور علیہ الصلوۃ والسلام سره کانٹریکٹ کو ایمان والا نو ناری نہ بد حضور علیہ السلام پلاس کے لاس کے خود لکه مونږ هم چې کله وعده کوو نو شیک ہینڈ کو کله بلکې دا ټول انسانانو کې دا شی چې کله کانٹریکٹ کی نه سکے شیک ہینڈ دا گورنمنٹ چې یو بر سره دو حکومتونه چې یو بر سره انو کا سائن کی ا پیپر یو بل بدل کی صحیح شه نو بیا شیک ہینڈ کی صحیح نو دی ایمان کے باوم صحابہ و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خدا با منگا پختو کیوں وہ قول لگا تا سوائی لگا سے قول یعنی دا پا انسانانو کی روٹین پروسس دے چکر دا وہ انہم آپ لائن لاس پر کرے دے مسئل کری فلائن لے لاس پر کرے زمڑ کے دیشم فلاس پر نشم فلاس ہو لے پخوا پختانہ دیر کلک اس کو زمانگا ہم دا وادو مادو سے اعتبار نشتا کشتا اسے پختانہ پاتے و پختو نشتا سے فلاخانہ فردانہ فردانہ چھو صحیح شو نو بس پختانه پاتې خو پختو نشته زمونږ شیخ صاحب کله کله غوسه شو وی پختنو اسلام ډېر پخوا پرې خو پختو سر پرې پرې خوله وی اسلام څه کړو اسلام یې پخوا پرې خوله نو څور پسې پښتو مو پته ورکړه نو بس پاتې کوم بس نو ته وای قول وکړه نو ناری نو با د پیغمبر اسلام په لاس مبارک کې لاس کې خود او زنانو سره پیغمبر اسلام لاس نه ملاو حضور اسلام پر دوه زنانو سره لاس نه ملاو نو حضور اسلام بدا صدر وته نو ای بدا صدر تنونس حضور اسلام بدا تنونس اور تے او کا وعدہ چھتا باقی جیسا تم پیو اللہ بانے دا آغا اللہ و دا آغا دا پیغمبر حکمون اومنم دا آغی وائلیشن بنکم غلا بنکم قتل بنکم زنا بنکم بہتان بنکم غیبت بنکم پدی بیتے وعدہ واغستا دا با قولو صحیح شب اذا جاک المومنات چکل راجتا تا مومن قضی و بایق نکا چې مبایغه او کنټریکټ کوي تاسو را غلا په دې خبره الله او شرکنا چې شریک بن پیدا کوي الله تعالی سره حصے ولا یسرقنا غلی بن کوي ولا یزنینا زناګان بن کوي ولا یقتلنا اولادنا نب قتل اولاد خپل ولا یاتینا ببوتان ان براتل کوي په بوتان باندې یفترینه چې دی فیبریکیټ کوي بین ایدین او ارجلین دخپل العاص او دخپوم یس کی زکر زنان کے بچے پیدا کی دیکھ کم پیدا کی دلاس و حکومیس کی پیدا کی کم پیدا کی دلا سو قوم اس کنه دی بہتان مانا دارا چینی دا چاپ نکا کی دا دا غن علاوہ بد بل چاو بول زاین ور کئی زکر بچے پیدا شی نو یہ بد بل چانا دا ایٹریبیوٹ کی جاتا خپل خاون تا ایٹریبیوٹ کی جاتا خپل خاون تا دا وعدہ تے واقعی دا چیٹنگ منا کئی ولا یاسین لکانا فرمانی بن کیستا فی معروف پیسیو جائز کار کی نو چکل اگئی دی تے تیار شی فبائے ہن نو ولا بیعت ور کا یولا سو کا ولا بیعت ور کا واستغفر لهم الله ابخنو غوالا دویر پرد اللہ نا ان اللہ غفور رحیم تاکی سر اللہ تعالی بخن کے مہربان لے یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والو لا تتولو قوما تعلق مساتے دا قوم سر غضب اللہ علیم چی غضب کرد اللہ تعالی پاگوئے بالے قد یئسو من الاخرت دا خلق نا امید شید آخرتنا کما یئسل کفار من اصحاب القبور لك سنگنا امید شوید کافران عن من اصحاب القبور دا قبر دا خاون دارن اچھر دیل پار بیاد بن نشتا اللہ تعالیٰ فرمائی کم قوم بارش خدای غضب کرے دا آخرت نا امید لی لکا کافران چھ دا اصحاب القبور نا امید اچھ دے بیاو چھتے دیل پسی خلاصة دا سورہ ممتحنہ چھ رازون دا اسلام و دا مسلمانانو کافرانو تا ملی کاؤٹ کوئی دا کافر قرابت یا احسان لپا اسلام بانے ترجیم ہوئے کوئی دا قرابت یا کم احسان چیتا سر کرے دے غیلے پا اسلام بانے ترجی مور کوا ہاں کم کافران چی پا دین تا سر جگڑے نہ کئی او نہ تا سر ظلم کئی اغی سر خسن معاملہ کوا او سو چیتا سر بیعت کئی نعقد تی واخلا پا ناروان نکولو او پا جائز کار منلو باندے